kuyafanyia kazi yale yote ambayo yatafundishwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kupitia njia ya wema waliotangulia. Baada ya kuyasema hayo kama utangulizi wa shukurani, leo nina mazungumzo maalumu na nyinyi dada zangu katika imani wa hapa Mombasa, Kenya, wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Kisalafi. Mazungumzo yangu na nyinyi yatawahusu nyinyi sana wanawake. Tunazungumzia al-mar'atu fil Islam, mwanamke na nafasi yake katika Uislamu. Na kuna malengo ya kuzungumza mada hii, bali pana ujumbe mahsusi tunakusudia sisi uwafikie wanawake wa Kiislamu kupitia mada hii, kuanzia nyinyi mlioko hapa na mtakuwa ni mabalozi kuwafikishia wanawake wenzenu ambao hawako hapa. Kadhalika ni ujumbe huo kwa wote wale ambao utawafikia ujumbe huu. Kwa kuanzia mada hii tutaizungumza kupitia nukat kadhaa. Almuhadhara hadhihi utaendeshwa kupitia nukta tatu insha Allahu ta'ala, tena zitakuwa ni kwa ufupi tu kwa sababu ya wakati umekwenda sana, na baadhi yetu ni wasafiri. Baada ya muhadhara huu insha Allahu ta'ala tutakuwa na safari ya kurejea Tanzania. Sasa an-nuqtatu al-ula min hadhihi al-muhadhara ni halu al-mar'a qabla al-islam. Tutaangalia namna hali ya mwanamke ilivyokuwa kabla ya kuja Uislamu. Tutapata mazingatio katika nukta hii. Wa nuktatu athaniya, na nukta ya pili ni makanatu lmarati fi lislami. Tutaona sasa nafasi aliyokuja kupewa mwanamke baada ya kuja Uislamu alikuwa na nafasi gani, palikuwa pana mabadiliko yapi kwa mwanamke wa Kiislamu tofauti na walivyokuwa wakiishi wanawake wa kijahilia kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ni nukta ya pili. An-nuqtatu ath-thalitha wal akhira, tutachukua kwa ufupi suala la dauru al-mar'ati al-muslima fi islah al-mujtama'. Tutaiangazia nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika kutengeneza mujtamaa, katika kutengeneza jamii na kurekebisha mujtamaa. Tuone mwanamke wa Kiislamu ana nafasi gani katika hili, kwa sababu wanawake wa Kiislamu mpo, inawezekana kwa kutokujua, yani baadhi yenu, au kughafilika au kusahau, ikawa hamtumii nafasi zenu vizuri katika kushughulikia mujtama katika mambo ya kidini. Hiyo itakuwa ni nukta yetu ya tatu, na insha Allahu taala tukijaliwa tutakomea katika nukta hiyo. Nikianza na nukta ya kwanza, mwanamke alivyokuwa kabla ya Uislamu, wanatuambia ahlul ilm rahmatullahi taala alayhim, laqad كانت المرأة قبل الإسلام تعامل على أنها ليست من البشر. alikuwa mwanamke kabla ya kuja Uislamu anafanywa muamala mgumu, kana kwamba mwanamke huyo si katika wanadamu, unaweza ukasema labda ni mnyama kwa namna alivyokuwa kichukuliwa mwanamke kabla ya Uislamu. Wakanat taishu fataratan asiba, mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa anaishi kwenye kipindi kigumu, hasa hasa katika ule mujtama wa Waarabu. Kadhalika kwenye jamii nyingine wanawake walikuwa wanatwezwa na wanaishi kwa dhiki. Haithu kanu yakrahuna wiladataha, walifikia kiwango watu huko zamani kwa mwanamke walikuwa wanachukia kuzaliwa kwake. Mtu akipata mtoto wa kike anaona kwamba hiyo ni nuksi imemjia, balaa, wakichukia uzazi wa kuzaliwa wanawake. Bali walipokuwa wakipata watoto wa kike walikuwa wakiyafanya mambo mabaya. Faminhu man kana yadfinuha wa hiya hayya, wako katika watu katika jahilia ambao walikuwa wakimzika ardhini mtoto wa kike akiwa yuko hai, akachimbiwa shimo akafukiwa akiwa hai haja kufa, hata tamuta tahta turab, mpaka afie huko chini ya shimo huko. Na wengine walikuwa wanashindwa kuwaua, wanambakisha haya, lakinaha tabqa fi hayati dhul walmahana, lakini anaishi huyo mtoto wa kike kwenye jamii yake katika maisha ya udhalili na kutwezwa. Mara nyingine mtoto wa kike alikuwa anaona ni afadhali afe kuliko ile maisha ya udhalili ambayo alikuwa akiishi. Haya ameyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala akitusimulia habari hizo ili tuweze kudiriki neema ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukisoma sura An-Nahl aya 58 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. الله سبحانه وتعالى أنا سمولي كسيما ولكو أهل الجاهلية pindi anapobashiriwa mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, mkewe kajifungua mtoto wa kike, watu wakamletea bishara hiyo, ah bwana, mkeo kazaa huko lakini katuletea binti. Akishasikia maneno hayo tu, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, utabaki uso wake ukiwa na hasira, umepiga weusi, anakirihika na hiyo karaha inadhihiri katika uso wake, uso unakuwa mweusi kwa chuki, hali ya kuwa ni mwenye hasira nyingi kwa bishara hiyo. Bali si hivyo, anajificha kutokana na watu, anaona haya, ah, nimepata mtoto wa kike mimi, aona haya hata kukaa na watu kwa ubaya wa kile ambacho wamebashiriwa, walikuwa wanaona ni ubaya jambo hilo. Akijiuliza, ayumsikuhu ala hunin, je, ambakishe huyo mtoto wa kike akiwa haya endelee kuishi naye juu ya udhalili, am yadussuhu fi turab, au amfukie katika mchanga? Anajiuliza afanye lipi katika hayo. Ala saa ma yahkumu, tambueni, zindukeni kwamba ni jambo baya mno ambalo walikuwa wakilihukumu na kulifanya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika surat At-Takwir anatuambia, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na atakuja kuulizwa yule mtoto aliyofukiwa katika mchanga ni kwa dhambi gani basi kauawa? Alikuwa na hatia gani? Kwa maana walikuwa wakiwaua watoto wa kike. Wal mauuda hiya albintu tudfanu hayya litamuta tahta turab. Al mauuda aliyotajwa hapo katika suratu At-Takwir ni binti, mtoto wa kike, alikuwa akizikwa chini ya udongo akiwa hai kabisa. Sasa atakuja kupewa haki yake kwa wale waliomdhulumu kwa kumuua, waulizwe ni kwa dhambi gani basi wamemuua mtoto wa kike. Bali dada zangu katika imani, al-akhawatu salafiyat, mwanamke alikuwa ana madhila zaidi ya hayo. Alikuwa mwanamke hapewi haki yoyote katika mirathi. Falaisa laha haqqun fi mirathi qaribiha mahma kathurat amwaluh. Alikuwa mwanamke hana haki yoyote kwenye kumrithi ndugu yake wa karibu, hata kama huyo ndugu ana mali nyingi. Wa mahma anat min alfaqr wal haja, alikuwa hapewi kitu katika urithi, hata kama mwanamke huyo ana dhiki maskini anahitajia. Mwanamke hana kitu, ashafiwa ima na wazazi wake au kafelewa na mume wake, na hao marehemu wake wamewacha mali, basi hapewi kitu, hawamhurumi, hawampi kitu. Bal innaha kanat turathu an zawjiha kama yurathu malu, mwanamke alikuwa akirithiwa, walikuwa wanamjalia mwanamke ni sehemu ya mali za kurithiwa, kama bidhaa vile, kama ilivyoachwa nyumba, kama yalivyoachwa mashamba, watu wanarithi kama zilivyoachwa pesa. Alikuwa mwanamke anarithiwa baada ya kufelewa na mume kama zinavyorithiwa zile mali za mume baada ya mazishi pale, na masiku ya taazi ya kupita, watu watakapoanza kuangalia mali sasa za marehemu na kuzipangia mgao, mwanamke naye pia atatiwa katika hesabu. Tatafutwa mtu hapo katika ukoo wao, katika family, aambiwa sasa, wewe bwana chukua huu, huyu utapewa wewe, wewe utachukua shamba, wewe utachukua kadha, haya, na wewe huyu mwanamke ni wako sasa, utamrithi ndugu yako. Hali ilikuwa ni hivyo. Bali ahlul jahiliya walikuwa wanarundika wanawake katika familia zao basi na kutakayad na idadi, walikuwa wanakaa na wake wengi tu, wake 10, 20, wengine zaidi ya hapo, bila hata kuyajali maslahi yao. Wanawake walikuwa ni kama watumishi tu. Kwa maana asaf, tabia hii pamoja na kuja Uislamu bado ipo katika baadhi ya maeneo, hasa kwenye baadhi ya makabila, wana mila hizo za kumtweza na kumuona mwanamke hana thamani. Sisi kule kwetu tunayo makabila hayo, yanamdhalilisha sana mwanamke, watu wanapiga makelele. Lakini bado sasa hali kama hizo zilikuwepo kwa ubaya sana katika asri za kijahilia. Hiyo ni picha nimeona nikupe kwa ufupi kama sura hivi, ujue namna mwanamke alivyokuwa katika jahilia. Taib, nukta yetu ya pili katika muhadhara huu, sasa tumtazame mwanamke huyu aliyekuwa akidhalilishwa na kunyimwa haki zake na kubezwa na kukashifiwa. Tumtazame huyu mwanamke baada ya kuja Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwaje huyu mwanamke? Makanatul mar'a fil Islam, tuione nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Amma baada majii al-Islam irtafa'at manzilatu al-mar'a wa ala sha'nuha, wanatuambia ahlul ilm, ama baada ya kuja Uislamu daraja la mwanamke lilinyanyuka, wa ala sha'nuha, na likawa juu jambo lake, mwanamke sasa akawa na utukufu na izza, kwa sababu Uislamu ulizitazama haki nyingi za mwanamke na kuzipa kipaumbele. Uislamu ukazizingatia haki hizo, bali Uislamu ulimzingatia mwanaume, ar-rajul wal mar'a, katika upande wa taklif wal mas'uliyya wal jazaa. Ulimtazama mwanamume na mwanamke katika upande wa kukalifishwa na sheria kwa kutekeleza ahkamu mbalimbali, kwa upande wa masuliya ya dini, na upande wa aljazaa, watu kulipwa kwa amali zao. Uislamu ulimpa haki hiyo mwanamke kama alivyopewa mwanaume haki hiyo. Mwanamke akawa amekalifishwa kwenye mambo ya kisheria, mambo ya ahkamu, na akitekeleza kwa mujibu wa mafundisho yalivyokuja atalipwa thawabu kama anavyolipwa mwanamume. Lakini akikengeuka akafanya uasi, akawacha dini, akaitupa sheria, atastahiki madhambi vile vile kama anavyostahiki mwanamume. Hili ni miongoni mwa mambo makubwa yaliyokuja na Uislamu katika kumkomboa na kumtambua mwanamke, kutambua uwepo wake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl anatuambia, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah azza wa jalla anatuambia, man amila salihan, yoyote atakayefanya wema, min dhakarin au untha, awe ni mwanamume au ni mwanamke, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, Allah ametuahidi, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutamhuisha huyo, tutamstawisha huyo aliyefanya hayo mema, ala al-iman, tutamstawisha kwa uhai ulio mzuri hapa duniani. Walanajziyannahum ajrahum, na tutawalipa wao malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa yale mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya. Al-akhawatu al-muslimat, hebu izingatieni aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yoyote atakayefanya amal njema bila kubagua, awe ni mume au ni mke, akiwa na imani, ameahidiwa malipo mazuri hapa duniani na akhera, kwamba Allah atamstawisha na kumpa maisha mazuri yasiyokuwa na kalak, maisha ya kukinai. Kadhalika Allah azza wa jal atawahifadhia ujira wao huko akhira kwa uzuri wa matendo yao. Hapa alianza kutambulika mwanamke katika upande wa takalifu za kisheria, na ndio maana ukiangalia mambo mbalimbali ya kisheria utakuta wamo wanawake kama vile walivyokuwemo wanaume. Inawezekana tunatofautiana katika baadhi ya ahkamu, kwa vile alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa hikamu mbalimbali kama wanavyotaja ahlul ilm, kwamba kuna mambo tukatofautiana, lakini alhasil mambo mengi ya kisheria sote yanatuhusu sisi wanaume na nyinyi wanawake. As-salah, ufaradhi wa salah, ni faradhi kwetu sisi wanaume, kadhalika ni faradhi kwenu wanawake. Tutatofautiana sisi katika utekelezaji wa faradhi hii. Wanaume tumefaradhishiwa kuzisimamisha swala za faradhi katika jamaa fil masajid, lakini wanawake wamefaradhishiwa hizo faradhi na si lazima wao kuswalia misikitini, bali swala zao katika majumba yao ni bora zaidi. Lakini wote tumefaradhishiwa swala ya tuhusu. Yatakuja mapumziko ambayo anayapata mwanamke katika ada yake, yeye hatoswali na mwanaume ataendelea kuswali. Hizi ni tafriat katika mambo ya kisheria, lakini asli ya jambo ni letu sisi na wao. Nimetolea mfano jambo la swala, lakini mambo yote kuanzia mambo ya al-i'tiqadat, mambo ya itikadi, swala kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, at-tauhid, kama ulivyokuwa ni wajibu kwa wanaume, kadhalika ni wajibu kwa wanawake. As-sawm kadhalika, pamoja kuna ahkamu mbalimbali zenye kuwahusu wanawake tu katika mambo ya funga, pengine haziwahusu wanaume, lakini asli ya jambo hilo la saum ni letu sote, wake kwa waume. Kadhalika zaka, kadhalika alhajj, zaka vile vile. Mwanamke akiwa anamiliki kipato na amefikia kiwango cha kutoa zaka, anatoa zaka, itachukuliwa kwake, wala aseme kwamba mimi tayari nishatolewa na mume wangu kwa niaba yangu. La, ikiwa chumo lako ni tofauti na lake na kimefika kiwango kwa utaratibu wa kisheria, watakiwa utoe, wala hakuna habari ya kufanyiwa kwa niaba. Mume atafanya lake kwa wajibu wake katika azzaka, na wewe utafanya la kwako kwa wajibu wako. Wa hakadha katika mambo ya haji, wa hakadha katika mambo ya muamalati na mambo yote ya kisheria, wanawake wamezingatiwa, wamo kama tulivyokuwemo sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Aisha عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال سهم يحدثه ونسيم عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال وهكيك سيفين جنيفيو ونواكي نندوب ونومي أي إن النساء نظائر وأمثال الرجال في الأحكام المشتركة بينهما. Maana yake ni kwamba wanawake ni mfano, ni mithili ya wanaume katika ahkamu ambazo zitawachanganya, katika ahkamu ambazo zinawachanganya baina yao, basi wao watakuwa ni kama wanaume, kama vile ilivyokuwa sababu ya kusema maneno haya, sababu ya kuleta maneno haya yaonyesha kwamba lile ambalo liliwatokea wanaume laweza kuwatokea wanawake, kwa sababu asili ya hadithi hii innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, asili ya kusema haya maneno ni swali ambalo limetoka kwa mwanamke baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuzungumza, kuulizwa masala ya mtu kuota usingizini kwamba anafanya jimaa na pengine yale maji yakamtoka athari, akaiona hata kama hakukumbuka lile tukio katika usingizi, lakini athari akaiona, huyo ana uwajibu wa kuoga janaba. Lilielekezwa jambo hilo kwa wanaume, wanawake wakauliza, majibu yakawa ni hayo hayo kwamba pia mwanamke akiona athari baada ya kuamka, hata kama hatukumbuka tukio lenyewe katika ndoto, atakiwa akaoga janaba. Ndio yakaja maneno haya innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, kwa hakika si vinginevyo wanawake ni ndugu wa wanaume katika mambo ya dini, yenye kuwahusu hawa yanawahusu na hawa, na hiyo ndio asli. Ila zile annawadir, khususiyat ambazo sheria imezivua kwamba hili ni kwa wanawake tu, na hili ni kwa wanaume tu, haya yanafahamika na ni machache, lakini asli niyo ni kushirikiana katika yote. Bali katika mambo yenye kuonyesha kwamba nafasi ya mwanamke ilikuwa ni kubwa baada ya kuja Uislamu ni namna mtoto wa kike alivyokirimiwa. Almuslima fi tufulatiha laha min arriaya walihsan, mwanamke katika utoto wake, mtoto wa kike amepewa haki ya riaya, haki ya kuchungwa na kulelewa na kuhamiwa, na haki ya kufanyiwa wema katika malezi yake. Na tizama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwazungumzia watoto wa kike. Faqala alayhi salatu wassalam kama fi hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yawm alqiyamati ana wa huwa kahatain, ana wa huwa kahatain wa dhamma baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man ala jariyataini ay anfaqa alayhima wa qama bi tarbiyatihima, yoyote ambaye atawalea mabinti wawili, watoto wa kike wawili akawalea, hatta tablugha mpaka wakakuwa wakawa ni wanawake sasa, jaa yaum alqiyama, atakuja huyo mlezi wa watoto wa kike siku ya kiyama, ana wa huwa kahatain, mimi na yeye tukiwa sambamba, tukiwa pamoja, wa dhamma baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume alayhi salam akavikusanya vidole vyake kama akionyesha mfano, tutakuwa hivi sambamba kama wanavyosema Waswahili. Angalieni namna Uislamu ulivyomtambua mwanamke hata kutokea utotoni. Sisi hatuna ule utaratibu wa ahlul jahiliya wa kununa, macho yakawa mekundu kwa hasira kwa sababu eti bibi yako kajifungua mtoto wa kike. Sisi tunaona mtoto wa kike ni baraka, na mtoto wa kike ukisimamia malezi yake, ukenda mbio katika kumsimamia na kumfundisha mpaka akafikia kuwa ni baligha, Allah kwa kufikisha ukamuozesha akenda katika nyumba yake, fahamu kwamba hiyo ni sababu kubwa ya kupata janna. Wallah, lau watu wangeyatambua haya, wangewatamani watoto wa kike, wangewapenda zaidi watoto wa kike, wangewahifadhi watoto wa kike, kwa sababu wamejaliwa ni sababu ya kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika janna. Lakini si katika utoto. Utazame Uislamu ulivyomkirimu mwanamke hata katika ukubwa wake, fa idha kaburat watazawajat fahiya almuazzaza almukarrama inda zawjiha, mtoto wa kike akikuwa sasa akawa msichana akawa dada na akaolewa, basi hapo tena anakuwa huyo mwanamke ndiyo mkirimiwa muheshimiwa, anakuwa na izza na hishma kwa mumewe, kwa sababu wanaume wamefunzwa na Uislamu kuwaheshimu na kuwahurumia wanawake. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia wanaume namna ya kuwahifadhi na kuwachunga wake zao, وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا سمع الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف نتنغمنين kaeni na wanawake kwa wema. Ukisha waoa, ebu kaeni nao kwa wema, muheshimu utu wao, muuchunge ule udhaifu wao, kaeni nao kwa wema. Maneno haya yana maana pana sana, na wanawachuoni wanayafafanua kwa urefu. Wengine wameandika ajza wakielezea maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf. Na inawezekana huyo mkeo akawa na mapungufu ya hapa na pale, pengine yale mapungufu yake yakakukwaza, lakini ndio ushamuoa tena, ndio wakwako huyo, kama chongo lako. Allah anatuambia fa in karihtumuhun, na ikiwa mtawachukia hao wanawake labda kwa madhaifu mbalimbali, usiendeleze majihasira tu, pengine ana kheri mwanamke huyo, fa asa an takrahu shay'a, huenda nyinyi mkakichukia kitu, wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ndani yake kheri nyingi, akakibariki kitu hicho. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza haki za wanawake wanapoolewa, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja, na wanawao wanawake katika haki kwa mfano walivyo ambavyo, kwa mfano wa vile ambavyo ziko haki juu yao kwa wanaume, tena kwa wema. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanazo wanawake katika haki mfano wa vile ambavyo kuna haki ziko juu yao kuwafanyia waume zao, bil ma'rufi, tena kwa wema. Kwa maana ya kwamba wanawake wana haki za msingi watekelezewe na waume zao, huwezi kukwepa hapa. Mwanamke ana haki za msingi kwako, ana haki ya kulishwa, ana haki ya kuvishwa, na hii ni mifano tu, ana haki ya kutafutiwa almaskan, mahala pa kujistiri pa kuishi, lakini ana haki ya kutibiwa anapougua, lakini ana haki ya kulindwa asifikwe na majanga na madhara, lakini ana haki ya ushra, ana haki ya unyumba. Wanawake wana haki zao za msingi kutoka kwa wanaume ambao ni waume zao, lakini kadhalika ziko haki nyingine wamebebeshwa wanawake sasa katika shingo zao kuwatekelezea waume zao, na wao pia hawakwepi. Hizo ni haki. Hapa kila mmoja acheze pati yake, huyu ampe haki yule na yule ampe haki huyu. Lakini usimamizi wa wanawake umeelekezwa sasa kwa wanaume, walirijali alaihinna daraja, na wanayo wanaume juu ya wanawake daraja nyingine ya juu, ilqawama. Wanaume wamepewa usimamizi wa familia na kuongoza kila kitu, hiyo ndiyo asili. Ukimkuta mtu anaishi tofauti na hivyo, kwamba aongozwa na mke kwenye nyumba yake, huyo ameyageuza mambo chini juu. Sawa sawa ni wanaume kuwa ni wasimamizi juu ya wanawake. Haki hii Allah amewapa wanaume, watakiwa mwanamke ukubali, hata kama unajiona una akili sana kuliko mwanaume, una ufasaha sana kuliko huyo mwanaume, au pengine una kipato kuliko pengine huyo mumeo, la, utabakia kuwa ni mke, uko chini yake. Kuna mambo lazima upewe idhini na utake ruhusa. Huwezi kutoka nyumbani tu bila kuaga, ukaamua tu kutoka. Kwa nini? Ah, kwa sababu mimi ndo mwenye kuitazama nyumba hivi sasa, huyo mume mwenyewe ni kabwela tu. Hapana, hata kama maadamu ni mumeo wa ndoa, daraja kapewa yeye, usiangalie kwamba yeye hana kitu, hahehohe, ukaona umdharau. La, ni mifano hii.